Dzień dobry z Katowic, witamy w sierpniu. Minęła szósta, Michał Nogaś. Czas na serwis Krzysztof Zyblewski. 81 lat temu o 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Otrzymałem rozkaz między 7 a w pół do 8 rano. No nareszcie będziemy walczyli z Niemcami. Poprawę działania sądów i szybsze wyroki zapowiada nowy minister sprawiedliwości. Beckham i Sycylia to imiona dzieci, które rodzice nadali na Wyspach Brytyjskich. To był największy zryw w okupowanej podczas II wojny światowej przez Niemców w Europie. 81 lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Od rana ulice stolicy zapełniały się ludźmi, którzy mimo ciepłego letniego dnia mieli na sobie wysokie buty i płaszcze, pod którymi ukrywali broń i mundury. Tak o momencie otrzymania rozkazu opowiadał w polskim radiu Zbigniew Tracz, pseudonim Zbroja. Otrzymałem rozkaz między 7 a w pół do 8 rano. Oczywiście zaszyfrowany, natychmiast domyśliłem się, o co chodzi. Zupełnie wszystko inne już było nieważne dla mnie. Dla mnie było tylko przygotowanie powierzonych mi oddziałów do wystąpienia o godzinie 17. Sanitariuszka Anna Kłobukowska-Drylacz, pseudonim Krystyna, tak przed laty wspominała moment wyjścia do powstania. Nie bardzo miałam się w co tak przebrać. Pamiętam, że miałam malutko taką rodzaj churażereczki. Bluzka sportowa, spódnica sportowa, paseczek. Włosy były krótkie, żeby było wygodnie, więc jeszcze małe przyczesanie włosów. Rozejrzałam się po domu, zamknęłam pięknie drzwi, no i wyleciałam jak z procy. Wieczorem w przeddzień rocznicy przed pomnikiem Powstania Warszawskiego hołd żołnierzom AK oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda mówił o miejscu, w jakim stanął pomnik Powstania Warszawskiego, a co roku czcimy pamięć poległych. Tutaj koło włazu do kanału, gdzie działy się wtedy dantejskie sceny. Tu, gdzie toczyły się tak straszne walki na Starym Mieście, gdzie było morze ruin, krwi i cierpienia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o wciąż aktualnych wartościach, którymi podczas walki kierowali się powstańcy. One są dla nas drogowskazem i zawsze będą drogowskazem w tym świecie, który się zmienia. Stańcie do apelu! Swobodę! Na zakończenie uroczystości oddano hołd poległym w apelu pamięci i złożono kwiaty przed pomnikiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przyspieszenie procedur przy zachowaniu poczucia sprawiedliwości to jeden z głównych celów, który stawia przed sobą Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości zapowiedział, że poprawi działanie sądów powszechnych, szczególnie pod kątem czasu oczekiwania na postanowienia w najbardziej powszechnych sprawach. Michał Fedusia. Minister Żurek liczy, że planowane zmiany pozwolą skutecznie zwalczać przewlekłość postępowań i skracać czas uzyskiwania prawomocnych wyroków, szczególnie w sprawach cywilnych. Chodzi o tak powszechne sprawy jak rozwody, sprawy spadkowe czy alimentacyjne. Bo nie może być tak, że jeżeli dwoje ludzi już jest obok siebie i złożyli pozew i oni czekają rok na rozprawę i nie mogą sobie załatwić podstawowych życiowych problemów, bo sąd to blokuje. Więc musimy to odblokować. Jednym z narzędzi, które mają posłużyć przyspieszeniu procedur w sądach, ma być ich dalsza informatyzacja. Musimy to zrobić mądrzej z głową, bo świat idzie do przodu, pojawiają się nowe, nowoczesne narzędzia, które usprawniają pracę sądu. Więc musimy pójść w tym kierunku i musimy to zintensyfikować. Kolejną konferencję prasową Waldemar Żurek poświęcić ma usprawnieniom w obszarze działania prokuratury. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do początku pracy nowego ministra sprawiedliwości odniósł się premier Waldemar Żurek. Poinformował o zawieszeniu części tak zwanych neosędziów stojących na czele regionalnych sądów. Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka, przecież to dopiero rozgrzewka, napisał Donald Tusk na portalu X. Wykluczono cholerę u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ze szpitali w Szczecinie i Lublinie. Także u żadnej z osób z otoczenia nie rozwinęły się objawy chorobowe, napisali we wspólnym komunikacie główny inspektor sanitarny i krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Cholera jest wysoce zakaźną chorobą, ale jak informują, w Polsce jej przypadki występują niezwykle rzadko. Muhammad i Olivia to najpopularniejsze imiona, jakie w ciągu ostatniego roku nadawali dzieciom mieszkańcy Anglii i Walii. Było też parę imion nietypowych. Listę przejrzał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Muhammad, Noah, Oliver. Tak wygląda pierwsza trójka imion dla chłopców. Wygląda identycznie jak przed rokiem. Dalej Alfie, Leo i George. Dziewczynki? Najwięcej było Olivii, Amelie i Lily. Na czwartym miejscu szkockie imię Ayla. Potem Ivy oraz Florence. Na liście są też imiona rzadkie. Na świat przyszedł na przykład chłopiec o imieniu Beckham i dziewczynka o imieniu Cecilia albo Starlet, czyli gwiazdeczka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 12% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Przez cały dzień mają obowiązywać zielone godziny. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest jednak małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niebo będzie zachmurzone właściwie w całej Polsce. Kiedy patrzę na mapę przygotowaną przez IMGW, to wszędzie są chmury pojedyncze lub podwójne. Miejscami też przelotne opady deszczu, a po południu burze i nawet możliwy drobny grad. Wysokość opadów w czasie burz od 10 do 20 mm. Dziś w Polsce między 18 a 25 stopniami. No, duża to jest różnica temperatur. Mam jeszcze ważną informację dla tych, którzy, tak jak my, są lub będą w Katowicach. Dzień będzie pochmurny i deszczowy, dlatego warto wziąć na teren festiwalu OFF przynajmniej peleryny albo parasole i coś na nogi, żeby nie zamoczyło. Jestem przy ulicy Ligonia w pięknym małym studiu Polskiego Radia Katowice i stąd dziś do 9:00 audycja poranna. Pozostała część załogi wspaniałej i wspaniałomyślnej Przemyśliwieckiej. Wszystkim steruje i dowodzi Agnieszka Łukasiewicz wspólnie z Michałem Kowalskim, a telefony odbierać będzie od Państwa Karolina Gonet 22 i 7 trójek. Polecamy się do 9:00. Na początek The Black Keys. We'll be right back. 10 minut po 6 dzisiaj, 1 sierpnia o 17 nie tylko w Warszawie zawyją syreny. Dziś 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z 1-sierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj! Oj! Żadna 139 maraton! I wyszedłeś jak ze sępu! Żadna broją w blok! I poczułeś jak się jeży dźwięku minut! Co? Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką! Czy to była skóra w tysku? Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło! Do Brody, byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Znam jedna szarża, do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża, do nieba wzwyż, jeden order. Nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny śniegu. Dwadzieścia lat temu wyszła ta płyta, absolutnie zjawiskowa i niebywale ważna, gdy chodzi o historię polskiej muzyki współczesnej. Lao Tse, Powstanie Warszawskie. Dziś do 9:00 w tej audycji pojawią się piosenki związane z upamiętniające powstańców. Co jeszcze do 9:00 dziś w tej audycji? Stan, który ta substancja wywołuje, można określić jednym słowem – bezradność. Taka osoba nie wie, co się z nią dzieje, w związku z tym nie jest w stanie bronić się, nie jest w stanie wezwać pomocy. Dodatkowo, co jest wykorzystywane przez przestępców, po zastosowaniu takich związków występuje tak zwana niepamięć wsteczna. Szczegóły jeszcze w tej godzinie. W tej godzinie także opowiemy, ponieważ przyjechaliśmy na OFF Festival, o tym, jak katowiczanie nazywają Dolinę Trzech Stawów. Wybudowała na trzech stawach, na takim zbiorniku leśnym, takie zapory, budując takie stawy retencyjne, od których nazwy niemieckiej Stauweier wzięła się właśnie ta nazwa Stauweiery i teraz sobie mówimy, że chodzimy na dolinę na Stauweiery. Po 7:00 przypomnimy historię jednej z najważniejszych w historii Polski radiostacji. To była największa tajemnica Armii Krajowej, budowa tej stacji. A potem wrócimy do Katowic, by powiedzieć Państwu o tym, jak się Jacek Hawryluk przygotowuje do tego, by zagrać na scenie wspólnie z zespołem Kraftwerk. Takie są plany. Oczywiście to zespół poszukuje klawiszowca na ten specjalny występ w Polsce, zatem ćwiczę. Czy masz przygotowany gumowy kostium? tak, od wielu lat, bo jestem fanem Kraftwerk, odkąd nagrali płytę Autobahn w roku 1974, także ten kostium czeka. Spodziewajcie się niespodziewanego. Następnie poszukamy odpowiedzi na pytanie... Jak długo żyją ptaki? No to ja odpowiem pytaniem na pytanie. Jak długo żyje człowiek? To zależy oczywiście. Odpowiedzi będą nieoczywiste. I jeszcze przed dziewiątą dwie panie, Grzebałkowska, to ta po lewej, i Winnicka, to ta po prawej, będą dzielić się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami. Był taki plakacik Zabieg czekoladą dla dzieci. To dziecko wyglądało, jakby było wytarzane w czymś innym niż w czekoladzie. Tak, w glinie. Aha, w glinie, tak. I... Ale skąd w czterech literach glina? Ja nie wiem, skąd one mają te wszystkie przygody w swojej głowie i nie tylko do opowiedzenia. 22 i 7 trójek, one o wakacyjnych, a ja bym chciał dziś Państwa zapytać o doświadczenia festiwalowe, muzyczne. 22 i 7 trójek. Zestaw festiwalowy, to znaczy nasza koszulka i nie tylko, będzie do przejęcia za najciekawszą opowieść z historii festiwalu któregoś. Sombr 12-12, chociaż na zegarze w Katowicach i w całej Polsce to jeszcze jest 42-7. No ale dobrze, 22-7. Tu jak przypomnę, zbieramy dzisiaj, chcemy zbierać w audycji porannej Państwa wspomnienia festiwalowe. Wydawca audycji Michał Kowalski przygotuje dla osoby, która przedstawi nam najciekawsze, najbardziej wzruszające, lub najbardziej zaskakujące, festiwalowy zestaw trójkowy. Jeżeli ktoś się przy okazji będzie na OFF do Katowic wybierał, to tu będzie mógł ten zestaw od nas odebrać. Jeżeli nie, to wyślemy pocztą. Na pewno w tym zestawie będzie koszulka trójkowa, nowa i pewnie jeszcze inne drobiazgi do wykorzystania na polu namiotowym, pod sceną, no wszędzie tam, gdzie muzyka gra. A my sobie teraz poczytamy. Przegląd prasy. To, co się dzieje w Polsce, jest całkowicie nieakceptowalne, niezgodne z prawem, moralnością i demokracją. Jest czymś haniebnym, że władze Unii Europejskiej kierujące wspólnotą, do której przecież wszyscy należymy, nie tylko milczą, ale nawet wspierają politykę represji prowadzoną przez polskiego premiera. Z punktu widzenia europejskich wartości jest to całkowicie nieakceptowalne. No proszę, ile informacji w kilku zdaniach. Jeżeli państwa ciekawi, kto to powiedział, to zdradzam. Premier Węgier Viktor Orbán. A gdzie? Na łamach portalu wpolityce.pl, a w rozmowie z kim? Z Michałem Karnowskim. Ta rozmowa została przepisana, bo oryginalnie pojawiła się na antenie telewizji w Polsce 24. Dużo ciekawych informacji ma nam do przekazania Viktor Orbán, który, jak wiemy, nazywa się wielkim przyjacielem Polaków, choć na pewno nie obecnej ekipy rządzącej. Spotkanie z Viktorem Orbánem na stronach wpolityce.pl. A teraz przeniesiemy się do kraju. Dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej przynosi rozmowę z Mariuszem Witczakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, który jest przewodniczącym Sejmowej Podkomisji do spraw nowelizacji prawa wyborczego. Pytany przez Arkadiusza Gruszczyńskiego o to, jaka jest przyszłość obwodowych komisji wyborczych po tym, gdy prokuratura wykazała, że co najmniej 84 z nich nieprawidłowo podały wyniki ostatnich wyborów prezydenckich, poseł Witczak zapowiada, że we wrześniu w Sejmie pojawi się propozycja kilku nowelizacji zmieniających kodeks wyborczy, które wynikają wprost ze sposobu przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich. Chcemy, aby w komisjach wyborczych jako jej członek pracował też sekretarz w randze urzędnika wyborczego. Czy to rozwieje potencjalne wątpliwości? W roku 2027, przypomnę, wybory do Sejmu i Senatu. O tym w rozmowie z posłem Witczakiem w Gazecie Wyborczej. A co słychać na świecie? New York Times podaje, że 22 kraje należące do Ligi Arabskiej zaapelowały do Hamasu, by zakończył swoje rządy w Gazie. Podpisały deklaracje, te państwa wzywają do rozbrojenia Hamas, no i to ma doprowadzić w konsekwencji do powstania w końcu państwa palestyńskiego i zakończenia bardzo krwawego i okrutnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W artykule New York Times podaje, jakie musi Hamas spełnić warunki, zdaniem Ligi Arabskiej, by doszło do porozumienia i by rozlew krwi na Bliskim Wschodzie się zakończył. I jeszcze jeden temat. To Rzeczpospolita, wracamy do polskiej prasy. Donald Trump żąda porozumienia, które zakończy wojnę w Ukrainie i padł konkretny termin, jak pisze dziennik. Trump chce, by do 6 sierpnia zawarto porozumienie, które zakończy wojnę Rosji w Ukrainie. Tak mówi amerykański dyplomata John Kelly. Dodał, że Stany Zjednoczone są gotowe wdrożyć dodatkowe środki w celu zapewnienia pokoju. Wygląda na to, że chociaż chyba mało kto się tego spodziewał, amerykański przywódca naprawdę jest wściekły na Władimira Putina. O tym dziś można przeczytać w Rzeczpospolitej. Audycja poranna dziś ze Śląska, z Katowic, więc u nas teraz w aureoli Daria, właśnie stąd. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, bezpłędnie, zawsze.

konsultowane w gronie koalicji, tak żeby decyzje nie były później krytykowane przez większość parlamentarną. Weszła w życie nowa umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Zakłada 15-procentowe cła na większość unijnych towarów eksportowych. Premier Donald Tusk przekazał, że skutki porozumienia mogą kosztować Polskę ponad 2 miliardy dolarów. To trudna umowa, ale lepsza niż wyniszczająca wojna celna, napisał we wtorek na platformie X szef rządu. Prezydent Turcji chwali ogłoszone w ostatnich dniach przez kilka państw zachodnich plany uznania Palestyny. Recep Erdoğan wzywa jednocześnie do wywierania większej presji na Izrael. Władze Turcji od lat wzywają do utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Niepodległa Palestyna miałaby obejmować zachodni brzeg i strefę Gazy. Pełny serwis Trójki o 7. Niebo dziś będzie zachmurzone, umiarkowanie lub dużo, tak podaje IMGW. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu możliwe także burze i grad. Od 18 do 25 stopni dziś. Nic nie powiedziałem o wietrze, a on będzie słaby, przeważnie południowo-zachodni. Dobrze, że w radiu i w telewizji nie wieje, tak muszę wyznać o poranku. A w telewizji nawet słońce świeci. Aha. Ci panowie na festiwalu OFF w Katowicach nie wystąpią w tym roku, ale za to wielu innych wspaniałych artystów się pojawi. Przypomnę, że możemy przekazać naszym słuchaczkom i słuchaczom festiwalowy zestaw, w nim między innymi nasza koszulka, no ale czekamy na ewentualne wspomnienia z festiwali, ale także z uwaga, poszerzam ten zbiór pojedynczych koncertów albo z lat dawnych. Michał Kowalski nie pamięta tego czasu, ale przed chwilą dał mi znać, że na przykład jego rodzice kochają wspominać Jarocin. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał podzielić się wspomnieniem udanego koncertu, festiwalu, wydarzenia muzycznego lub wydarzeń około muzycznych na takiej imprezie, to oczywiście można dzwonić. 22 i 7 trójek, audycja poranna dziś z Katowic. Powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni tak pół na pół z pogody, która przed nami, ale zawsze można zagrać fajną piosenkę, prawda? Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleś, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też nim nakarmił. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś, weźmiemy pół. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół, zapowiada mrozu, a teraz bardzo poważny temat. Lato sprzyja spotkaniom, koncertom, muzykowaniu i beztrosce w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Czy to tu w Katowicach na OFF-festiwalu, czy nad Mazurskimi Jeziorami, czy w klubie w znanym lub nieznanym mieście, ale nawet tam, gdzie czujemy się przynajmniej pozornie bezpiecznie, warto zachować czujność. W wakacje rośnie liczba przestępstw z użyciem tzw. pigułki gwałtu, substancji bez smaku, zapachu i koloru. substancji trudnych do wykrycia. Nadzieję daje innowacja stworzona przez naukowców z Portugalii i Hiszpanii. Bransoletka, która zmienia kolor, jeśli w napoju wykryje podejrzaną substancję. Oto jak działa, specjalistę zapytała Karolina Gonet. You have two sensors. There are these two circles. Mamy dwa kółka. Jedno z nich wykrywa substancję GHB. To narkotyk, który znika z organizmu w ciągu 3 do 6 godzin po zażyciu. Po tym czasie nie ma już żadnych śladów jego obecności. Profesor Carlos Lodeiro Espino, koordynator projektu z Wydziału Nauk i Technologii na Uniwersytecie Nowym w Lizbonie. Drugi czujnik, ten żółty, został zaprojektowany specjalnie do wykrywania substancji z grupy amin i związków podobnych. Wystarczy, że zanurzysz palec w swoim napoju, a następnie jedną kroplę umieścisz na czujniku. Jeśli kolor czujnika zmieni się z żółtego na czerwony lub z pomarańczowego na zielony, oznacza to, że w napoju znajduje się narkotyk. Then you are having the drug in your drinks. Tabletka gwałtu to tak naprawdę zbiorcza nazwa. Sugeruje, że chodzi o jedną substancję w formie tabletki, ale to mogą być różne środki w różnej postaci. Zagrożone są nie tylko kobiety i nie zawsze celem jest gwałt. Na przykład kradzieże i inne przestępstwa też są dokonywane przy pomocy tak zwanych tabletek gwałtu. Profesor Jolanta Zawilska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Taka osoba nie wie, co się z nią dzieje, w związku z tym nie jest w stanie bronić się, nie jest w stanie wezwać pomocy. Dodatkowo, co jest wykorzystywane przez przestępców, po zastosowaniu takich związków występuje tak zwana niepamięć wsteczna. To jest tak, że od momentu, jak ten związek dostanie się do mózgu, do momentu odzyskania pełnej świadomości, ofiara może nic nie pamiętać, totalna przysłowiowa czarna dziura. Na pewno powinno nas zaalarmować jakiekolwiek nietypowe odczucie z ciała. Jolanta Gawenda, Fundacja Feminoteka. Zawroty głowy, wymioty, poczucie splątania, dezorientacji, problemy z koordynacją. Dobrze jest też, żeby zawsze jakaś zaufana osoba wiedziała, gdzie jesteśmy, o której planujemy powrót. Jeżeli to jest niemożliwe, to chociaż się umówić na jakieś kontrolne sprawdzanie, czy wszystko w porządku. Bransoletki są już dostępne w Hiszpanii, a od września również w Portugalii. Pomysłodawcy mają nadzieję, że trafią także do innych krajów i będą dostępne nie tylko w sprzedaży, ale i rozdawane podczas imprez masowych, na przykład razem z biletem na koncert czy festiwal. The cost around for the population is around 3.5 euros per bracelet. Koszt takiej bransoletki to około 3,5 euro. Najważniejsze jest to, że można jej używać nawet przez 5 dni, tak długo jak testy są negatywne. Na przykład podczas 3-dniowego festiwalu możesz przetestować każdy napój, jaki pijesz, czy to alkohol, czy zwykła woda. Dopóki testy są negatywne, bransoletka nadaje się do dalszego użytku. Jeśli jednak wykryje narkotyk, jej działanie się kończy i nie można jej użyć ponownie. Warto jest przede wszystkim powiedzieć, że jeżeli nawet wydarzy się tak, że jakiejś osobie zostanie dosypana jakaś substancja do drinka, to nie jest jej odpowiedzialność i wina. To nie jedyny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. W polskich aptekach są już dostępne jednorazowe testy w formie pasków. Działają podobnie, a bransoletki może wkrótce pojawią się także w Polsce jako część festiwalowego pakietu czy klubowej opaski. Do tego czasu patrzmy na siebie uważnie i nikogo nie zostawiajmy samego. No i wracajmy bezpiecznie z wakacji. O bransoletkę i wszystko to, co ma związek z tak zwaną pigułką gwałtu, pytała Karolina Gonet, a teraz na naszej antenie Miley Cyrus, która będzie wręczać kwiaty. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna did you cry, but then remembered Miley Cyrus, a to pan, który pamięta, halo? Jako stary, stały bywalec, 6 razy byłem na festiwalu muzyków rockowych w Jarocinie, no to ja bym z każdego festiwalu mógł opowiedzieć osobną historię. 6 różnych historii by mogło być. Pan redaktor dobrze powiedział, bez błota nie ma dobrego festiwalu. Nie wiem na której edycji, no po prostu takie oberwanie chmury miało miejsce w Jarocinie, że czuliśmy się jak na tym oryginalnym festiwalu legendarnym w Woodstock. Bez błota nie ma dobrego festiwalu. To właściwie jest maksyma, którą możemy powtarzać przez najbliższe 3 dni w Katowicach, gdzie zaczyna się dziś off-festiwal, a dokładnie w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Dla fanów wydarzenia Dolina kojarzy się z dobrą zabawą i muzyką, jednak dla mieszkańców województwa śląskiego to miejsce jest wyjątkowe z wielu innych powodów. A z jakich? O to zapytaliśmy i katowiczan, i panią Joannę Kałuską z Muzeum Historii Katowic. Jest wyjątkowa już generalnie od dawna, można powiedzieć. W końcu XIX wieku kopalnia Katowice wybudowała sobie w takim celu zapewnienia stałych dostaw wody do wodociągu, którym doprowadzała wodę do kopalni i do mieszkańców Bogucic. Wybudowała na Trzech Stawach, na takim zbiorniku leśnym, takie zapory, budując takie stawy retencyjne, od których nazwy niemieckiej Stauweier wzięła się właśnie ta nazwa Stauweiery i teraz sobie mówimy, że chodzimy na Dolinę na Stauweiery albo na Dolinę Trzech Stawów. Dopiero później, ale już w okresie międzywojennym nastąpiło takie wykorzystanie tych stawów w celach rekreacyjnych już. Było i kąpielisko, i była plaża, i można było dojechać, tutaj mówię o latach 30. do tego miejsca autobusem z centrum Katowic. Były i parkingi, takie można trochę określić, dla motocykli, dla rowerów. Dzień dobry. A tak. Co pani lubi Dolinę Trzech Stawów? Można sobie siedzieć, pochillować. Jak ktoś chce, idzie sobie na Stauweiery, nad stawy, chilluje nad wodą. Elegancko. Jak ktoś chce mega aktywnie, to idzie sobie na kajaki albo na roleczki, bo obok jest trasa rolkowa. Co to za miejsce? Rozrywkowe mieszkańców Katowic. Takie wypoczynkowo-rozrywkowe. O, zrób mi zdjęcie, bo ja już mam 3. wywiad w tym miesiącu. Co ciekawego można robić? Odpoczywać, biegać, jeździć na rowerze. Podoba się panu Dolina Trzech Stawów? Tak, tak. Może nie wszyscy też i mieszkańcy Katowic o tym wiedzą, że już od początku XX wieku, właśnie w okolicy tego miejsca, gdzie teraz się odbywa off-festiwal, istniał taki obiekt wypoczynkowy nazywany Kaiser Wilhelmsthal. Potem też Dolina Szwajcarska. Była tam restauracja, był tam ogród letni, był tam basen i było to też takie miejsce często uczęszczane przez mieszkańców. Odbywało się tam różne imprezy, dancingi, świniobicia, jak to się reklamowało też w lokalnej prasie. Były też takie reklamy jak to, że jest to szwajcarska dolina, najpiękniejsze miejsce wycieczkowe w okolicy Katowic. Dalej tak zostało. Dalej tak jest. Mamy tam miejsce do wypoczynku, by uprawiać sporty i te bardziej wyczynowe i mniej. Możemy tam też zostać na dłużej na kempingu. Nie wszyscy wiedzą, że my w centrum Katowic mamy piękny kemping. Bardzo dobrze wyposażone, więc można się udać na wycieczkę do Katowic. Niekoniecznie być w centrum miasta w hotelu, ale wśród lasów być na kempingu. W Katowicach mamy wszystko, nawet lotnisko w tym miejscu. Tak, i nie mówimy tutaj o lotnisku Katowice-Pyrzowice, tylko mówimy o lotnisku, które właśnie mieści się w okolicy Trzech Stawów, mówimy o Muchowcu. Warto sobie tutaj przypomnieć, że w Katowicach od 1929 roku istniało lotnisko. Z Katowic można było polecieć do Warszawy, Krakowa, Wiedni. W tym czasie wybudowano tam bardzo nowoczesny gmach, dworzec lotniczy z poczekalnią, pokoje hotelowe, mieszkania dla obsługi, restauracje, a także tam swój hangar. hangar posiadał Aeroklub Śląski, zresztą do tej pory też to jest pod opieką Aeroklubu Śląskiego. Czy pani lubi chodzić właśnie na Dolinę Trzech Stawów? Mieszkam w pobliżu, więc często korzystam z uroków rowerowych, pieszych. Bardzo ciekawe miejsce w Katowicach. Niedaleko centrum, oddalając się w zasadzie 15 minut, można spokojnie odpocząć wśród zieleni i lasów. Do Doliny Trzech Stawów, którą warto odwiedzić także poza OFF-festiwalem, zapraszała Agnieszka Loch stąd, z Radia Katowice, a ja powiem, że na tym kempingu, o którym pani opowiadały, też mamy swoich ludzi i oni będą o wrażeniach z życia kempingowego na antenie w ten weekend opowiadać. Halo? W dzieciństwie jeździliśmy z kolegami na Stauwajery na rowerach. Tam próbowaliśmy wędkować, ale oczywiście po pewnym czasie z krzaków wypadał społeczny kontroler, i który stwierdził, że nie mamy kart wędkarskich i wykręcał nam z tych rowerów wentyle. Ale my nie durni, mieliśmy zapasowe wentyle, tyle tylko, że nie zabraliśmy najważniejszego, czyli pompki. Pamiętajmy, pompka podnosi ciśnienie, pompka jest symbolem też rytmu, dlatego pompka powinna być symbolem OFF-festiwalu. Ale mam prośbę do pana, gdyby mógł pan dookreślić, o jaką pompkę chodzi, bo są różne rodzaje. Inne wspomnienia festiwalowe, koncertowe także zbieramy. Chciałem powiedzieć na temat koncertu zespołu Ezia, jaki miał w Polsce miejsce ładnych parę lat temu, ale koncert był w sali niedaleko Żwirki Wigury, lecz fani, którzy przyjechali na ten koncert, mimo nie aż tak ogromnej ilości, gotowali niesamowite przyjęcie członkom zespołu. Czułem się na tym koncercie, jakby to był koncert dla VIP-ów, ponieważ przy tak małej ilości można było podejść pod samą scenę, żyć tą muzyką, żyć tym tchnieniem radości, jakie wypływało od członków zespołu, czuć naprawdę powiew tego wspaniałego muzycznego świata. I pamiętajmy, bez błota nie ma prawdziwego festiwalu. To jest hasło tej audycji i naszego pobytu w Katowicach w ten weekend, bo ma padać 22,7 trójek. Pytamy o najciekawsze wspomnienia koncertowe, festiwalowe, jak zwał, tak zwał. But I don't care for sugar, honey, if I can't have.